Έλα, αποστολικά τι είπε ο Βενιζέλος τώρα. Ότι το Πασόκ λέει είναι, έχει δημιουργήσει παράδοση κάτι τέτοιο. Το Πασόκ είναι ο εκφραστής μιας πολύ μεγάλης παράδοσης. Ναι, είναι κόμμα με παράδοση. Είναι το κόμμα της παράδοσης της χώρας το Κογλίφους, πες του μαλάκα. Θέλω να απευθύνω μία ερώτηση στον κύριο Τσίπρα χθες από την ομιλία του. Ενώ έκανε ένα απολογισμό, υποτίθεται, του συνασπισμού και έκανε αναφορά ότι δεν ψήφισαν τη συνθήκη του Άμστερνταμ, γιατί δεν αναφέρθηκε που ψήφισαν τη συνθήκη του Μάστριχτ? Αυτό ξεχάστηκε. Μάλλον. Ήταν τελείως έξω από τη λογική, έτσι. Ήταν εκτός θέματος. Ήταν εκτός θέματος. Ναι, ναι. Α, δεν ήταν. Αν κόλλαγε, θα το έλεγε. Δεν κόλλαγε. Δεν του πήγαινε στη γραμματοσυρά, ε. Ε. Προφανώς. Καλά, και κοίταξε να δεις, η κυρία που σου είχε πει μια φορά ότι αν δεν ήταν το ΕΑΜ θα είμαστε... Μονακό, αγάπη μου. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Μονακό, γλυκέ μου, δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Βάζε την που και που να το θυμόμαστε για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Έλα ρε Τολί. Έλα ρε φίλε. Έχω να καταγγείλω κάτι. Κατάγγειλε. Λοιπόν, καταγγείλω τους Τούρκους. Απαπα, ντροπή. Όχι, όχι, όχι. Αυτό λέω. Ντροπή. Ντροπή που μας έκαναν να νιώθουμε. Με αυτά που κάνουν. Ντροπή. Ντρεπόμαστε και τα χάλια μας. Είναι στημένο. Δεν καμία, καθόλου χάλια. Γιατί χάλια. Επιτρέπετε, κύριε, τώρα που έφυγε ο χειμώνας και αρχίζει και φτιάχνει ο καιρός, αρχίζουν να τρέχουν οι Έλληνες στα μπανάκια τους και όλα αυτά, να ξεκινάει η εξέγερση. Πού πάλι χάμενε. Τόσο χειμώνα πέρασε, τι έκανε. Που δεν είχαμε και πετρέλαιο να βγούμε στους δρόμους να ζεσταθούμε. Πολύ φοβάμαι ότι και αυτοί σαν τους αγανακτισμένους τους δικούς μας είναι. Προβοκάτσια είναι, προβοκάτσια. Όσο έχει καλοκαιρία θα είναι στις πλατείες, στο πρωτοβρόχι, μέσα. Είναι προβοκάτσια για να φανούμε εμείς ρεμπεσκέδες και εσύ τη άλλη τελείωσε και ο Σουλεϊμάν. Απαπα. Τι δηλαδή, πρέπει να το ψάχνουμε στο ίντερνετ. Από την άλλη, απορώ που είναι τόσες μέρες έξω αυτοί. Τι διάλογο, Μέγκα δεν έχουν εκεί, Sky δεν έχουν. Μάλλον δεν θα έχουν. Από ό,τι κατάλαβα, έχουν από ό,τι είδα τις πρώτες μέρες. Έλα να πεις ο Αποστόλη, με ακούς? Ναι, θα του πω. Να μην βάζει αυτά τα πράγματα τώρα στο ραδιόφωνο, γιατί δεν είναι ανάγκη να κλαίμε στο δρόμο, εντάξει. Πού θέλετε να κλαίτε, στα σπίτια σας, βλέποντας ειδήσεις? Στα σπίτια μας, γαμπώντας ο Σαμαρά, κατάλαβες. Ναι, καλά, μην το πολύ κάνετε. Θα στραβώ. Κατάλαβες. Έλα, μωρή Λουλού. Έλα. Εσύ περίμενα να δω τη φόρμουλα χθες το βράδυ. Ναι, και την είδες. Σε ζάμπηκε πάντο. Έπεσα σε ειδήσεις να πούμε του Σταρ. Και ξέρεις τι έλεγε ο Τσίπρας, τι έλεγε αυτή την καποχαρίγκλια ο πρόεδρος μας, ο πρωθυπουργός του Κόλλου. Εδώ αγκά, σαν να βλέπα τεντήσει την πουπουλίδα ήταν ο π***δα, ρε. Τι μπρίο είναι αυτό, ρε φίλε. Είδες. Πω, ρε π***, σε πτήσει αμέσως, έτσι. Φιλάκια, φίλε, καλό ξύπνημα. Ναι, τι πήρα. Στο Real. Α, στο Real, εντάξει. Παίρνω από τη Γερμανία, γι' αυτό σου ρωτώ. Α, Φροελάιν, πείτε μου. Όχι, δεν είμαι Φροελάιν και δεν έχω καμία σχέση με τους Γερμανούς. Δεν πειράζει, δεν είναι κακό, δεν είναι ντροπή. Πείτε μου. Λοιπόν, αυτή. Ποιο είναι το όνομά σας? Με λένε Σοφία. Σοφία, Φράου Σοφία, πείτε μου. Ναι, λοιπόν, αυτοί που μας φέραν σε αυτή την κατάσταση είναι οι πρώην πρωθυπουργοί. Θα τους κλείσουν μέσα καμιά φορά αυτούς και με. Γιατί είναι έξω, μέσα είναι. Έχεις δει κανέναν από αυτούς να είναι έξω, να κυκλοφορεί κανείς έξω? Μέσα είναι και αυτή είναι η χειρότερη φυλακή. Ο μόνος που είναι έξω είναι ο Μητσοτάκης. Αλλά αυτό είναι μια ειδική περίπτωση ξετσιποσιάς. Μαλακίες. Να θα ρωτήσω κάτι. Μήπως έχεις υπόψη σου αν ο Στάλιν έχει πάει διπλάσιους από ό,τι έχει πάει ο Χίτλερ? Δεν το έχω, όχι. Έχω υπόψη μου ότι ο Χίτλερ έσφαζε αμάχους και ο Στάλιν εχθρούς. Σου λέει κάτι αυτό ή έτσι? Το Κατίν όταν έφαγε 8.500. Α, μου ρισούλα στο Κατίν, ήξερες και το Κατίν. Όταν πήγε στη φάση. Α, από εδώ πέρα. Όταν πήγε και έφτιαξε τα γκούλα. Α, μωρή, περιποίησε το μουστάκι σου που θα μου πει σε μένα. Κοντινέτο που το έχει μακρύ, θα σε δουν, θα σε πάρουν με τι πέτρε οι δικέ σου. Τράβα ξύρισε την κουρούπα. Πώ θα μου πει σε μένα, συχτήρα από το χάμο. Ναι. Ναι, Αποστολή, κυρία Λουκάη, με Χριστός Ανέστη. Το γράψεις αυτό, πρόσεξε. Είναι η τελευταία φορά που παίρνω. Α, μην με απειλείς. Δεν σε απειλώ, αλλά πρέπει να το γράψεις γιατί είναι η τελευταία φορά. Ωραία, πες μου. Θα το γράψεις, παρακαλώ, γιατί είναι η τελευταία φορά που παίρνω. Μην μου το κάνετε αυτό. Τι εννοείς? Πού είναι η τελευταία φορά? Άκου το παρακάτω για να καταλάβω. Α. Ακούω. Θέλω να το γράψεις, εντάξει. Αυτό το είπαμε τρεις φορές. Αυτό δεν είναι το παρακάτω, αυτό είναι το παραπίσω. Ωραία. Σου δίνω τώρα αυτή την πληροφορία και μιλάμε ίσως τελευταία φορά. Στο δίνω τώρα στην εκπομπή σου αποκλειστικά. Αποκλειστικά. Η Ελένη Λουκά φεύγει. Πού πάει, θα κρεμαστείς? Φεύγει από την Ελλάδα. Μην μου το κάνεις αυτό. Ναι, τα καλύτερα μυαλά πήγανε στο εξωτερικό. Ναι, με χάνετε. Σε χάνουμε. Βεβαίως πηγαίνω. Σε χάνουμε και δεν ξέρουμε τι χάνουμε. Χάνουμε τη γη κατά τα πόδια μας. Μην μας το κάνεις αυτό, Λουκά. Πηγαίνω Ινδία, Ινδονησία, οι βουδιστές να γίνουν ορθόδοξοι. Βουδίστρια θα γίνεις. Ορθόδοξοι να γίνουν οι βουδιστές. Υπάρχει βουδιστής ορθόδοξος. Πηγαίνω για ιεραποστολή. Ποιος σε στέλνει? Μόνοι μου, ο Θεός με φωτίζει να φύγω. Κοίτα, άκουσα. Ο Θεός σου κάνει και τα εισιτήρια. Πιστεύω, πιστεύω, είσαι ένα Θεό. Τα εισιτήρια τα πάντα, ο Θεός μου τα κάνει. Ναι. Θέλω να κάνω ιεραποστολή στη Νέα Υόρκη. Είναι αμαρτωλή. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή η κατάσταση είναι δραματική. Μεταφέρω τον αγώνα μου στο εξωτερικό. Θέλω. Α, θα έχει μπαγκάζια. Ναι, γιατί εδώ μου εφωτίζει ο Θεός και μου λέει να φύγω, γιατί είναι οργισμένος εναντίον των Ελλήνων και της Ελλάδας. Έρχεται η οργή του Θεού. Ο Θεός που σε φωτίζει και χαλάει τόσα ρεύματα, χαράτσι πληρώνει, έτσι τα αφήνει στους πιστούς, ε! Έρχεται. Μου φαίνεται αφήνει τους πιστούς να πληρώνουν τα χαράτσια. Εκείνος δεν έχει πληρώσει ένα χαράτσι. Έλα σου πω, μη βλασφημείς στο Θεό, μη βλασφημείς, σε παρακαλώ. Είδες, υπάρχει πρόβλημα και στην Ελλάδα και εσύ φεύγεις. Υπάρχουν βλάσφημοι. Εσύ πας να σώσεις τους Ινδούς. Έχω τον αγώνα μου στο εξωτερικό. Ποιο εξωτερικό είχε ο Ινδός ανάγκη. Ο Θεός είναι οργισμένος εναντίον της Ελλάδας. Έρχεται η οργή του Θεού, σεισμός και πόλεμος μεγάλος. Είδες που έγινε αυτός ο σεισμός προχθές. Α, ήταν μήνυμα. Τι καλός που είναι ο Θεούλης, θα μας στείλει σεισμό, να μας σκοτώσει. Τι καλό. Εδώ και οι Τούρκοι ξεσηκώθηκαν όλοι. Με ξεσήκωσες τώρα και εμένα, πάω στην εκκλησία. Πάω να ανάψω ένα κερί. Το... Καλέ Θεούλη, κατέστρεψε μας όλους. Γκρέμισε τα σπίτια μας. Γκρέμισε τις ζωές μας. Ξυπνήστε, ξυπνήστε όλοι το σπίτι. Πολιτική τρόικα σε έχει και ο Θεός. Συγγνώμη, τα σπίτια μας τα καταστρέφει ο Σαμαράς, η μνημονιακή κι αυτή. Θα μας το κάνει και ο Θεός αυτό, θα στείλει σεισμό να μας καταστρέψει. Μνημονιακός. Είχα προχθές την 7η προσαγωγή στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος. Να τις εκατοστήσεις. Το άκουσες που πήγα και φόβησα. Σε λάθος ίδρυμα σε πάνε. Το Μέγαρο Μαξίμου στους τρεις. Δεν έχουν καταλάβει, δεν είσαι για την αστυνομία, είσαι για αλλού. Τίποτα, Τέτοια ούγκανα είναι η μπάτση. Λίγο πιο ξύπνιους μπάτσους αν είχαμε, θα ξέρανε που να σε πάνε. Χάρηκα που σ' άκουσα, φτάνει, κουράστηκα κιόλας. Άντε, γεια. Χριστός Ανέστη. Ναι, πάλι Ανέστη. Και στην Ελλάδα. Δεν περάσαν αυτές τις 40 ημέρες που Ανέστη. Μόνο ο Χριστός θα μας ελευθερώσει όπως το 1821 και το 1940. Θα περιμένουμε. Και πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας τα. Γεια σου, Άδων, γεια σου. Και η Δέσποινα ταράχτηκε και δάκρυσαν οι εικόνες, ξέρω. Ναι, γεια, γεια. Χριστός Ανέστη. Χριστός, Χριστός. Ανέστη, ναι, γκούχου. Και καλή. Ναι. Ναι, Αποστόλη, βρε, κυρία Λουκά, είμαι. Άντε, κυρία Λουκά μου, τι θες πάλι, τα πάμε. Αυτό το πρώτο άστο, αυτά που θα σου πω τώρα θα γράψεις, τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι πολύ βασικό. Δεν μπορώ, δεν έχω χρόνο, άστο, τα είπαμε πριν. Κάτσε, ρε παιδί μου, τα πιο βασικά. Δεν, τα είπαμε όλα τα βασικά, δεν έχω χρόνο, για χαρά. Ναι. Αποστόλη, γράψε αυτά τώρα που θα σου πω τώρα, σε παρακαλώ. Λέγε. Γρήγορα, έχεις ένα λεπτό. Ναι, ναι. Αποστόλη, έχω να σου πω κάτι. Χριστός Ανέστη, πρώτα απ' όλα. Χριστός Ανέστη, έχω να σου πω κάτι αποκλειστικό και είναι πολύ βασικό. Ότι φεύγω, σας εγκαταλείπω. Αυτά μου τα είπες και πριν. Χάρηκα που σ' άκουσα, καλό ταξίδι. Παρακαλώ. Αποστόλη, γράψε αυτά τώρα που θα σου πω. Αυτά να ακούσετε, καταλάβατε. Δεν θα μου πεις τι θα ακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Ναι. Αποστόλη, να τα βάλεις αυτά. Θα τα βάλω όλα. Να είσαι καλά, κύριε Λουκά μου. Γεια. Θέλω να απευθυνθώ από την εκπομπή σου σε όλους τους εθνικόφρονες, στους απανταχού εθνικόφρονες. Αχ, αυτό θα κάνουμε και διάλογο με τους φασίστες. Όχι, είμαι εθνικόφρονας κι εγώ και ναι. Θέλω να το βάλω σε εξής, κάτι λάθος γίνεται, κάποιο λάθος παρανόηση γίνεται. Εθνικόφρονας είναι αυτός που αγαπάει την πατρίδα του, που αγαπάει το λαό του, που θέλει να έχει υγεία, να έχει παιδεία, δωρεάν και όχι να στηρίζει αυτούς, την παράταξη αυτή που θέλουν να περάσει τα χέρια των ιδιωτών ή... Αυτοί που πολεμήσανε και βγήκαν στο βουνό και αντισταθήκαν στους Γερμανούς, αυτοί αγαπούσαν το λαό. Αυτοί είναι οι Έλληνες. Αυτοί πρέπει να λέγονται εθνικόφρονες. Και όχι οι εθνικόφρονες είναι αυτοί που μισούν το λαό. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει στα σώματα ασφαλείας, επί Χούντας μάλιστα. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει συνταχθεί με το εργατικό κίνημα. Γιατί είδε ποιος είναι φίλος του λαού και ποιος είναι εχθρός. Αυτοί λοιπόν που το σκάσανε και πήγανε στη Μέση Ανατολή και οι άλλοι βγήκαν στο βουνό και πολεμήσανε. Ποιοι από τους δύο είναι εθνικόφρονες? Ξέρεις ποια είναι η μεγαλύτερη μαστούρα, Αποστόλη? Ποια? Η τηλεόραση που σου λέει ότι ο Σαμαράς είναι πρωθυπουργός και μάλιστα επιτυχημένος. Αποστόλη, ναι. Να πεις στο Θήμιο αυτό το ηχητικό από το δίστομο να το βάνει κάθε μέρα με αυτή τη γυναίκα. Έγινε. Σε κάθε εκπομπή. Έλα, Απόστολε. Έλα. Καλά, κουμούνια, δεν μας διβάζετε μεσημεριάτικα να μας βάζετε τώρα δίστομα και κρέατα και έντερα και ψημένο καμένο κρέας εκεί πέρα και κόκκινο. Βλακίες, σωστό. Αντί να ασχοληθούμε, ας πούμε, με το τι ντύθηκε ο Καζάκος στο χθεσινό σόου, ας πούμε. Τουλάχιστον, έτσι. Τουλάχιστον αυτό. Μας ανοίξατε την όρεξη, δηλαδή, μεσημεριάτικα, ας πούμε. Τόσο κρέας, σήμερα δεν έχουμε να φάμε. Λοιπόν, καλά κάνετε και τα τονίζετε για να ξεκαθαρίζει και ο κόσμος στο μυαλό του και να θυμάται τους χρυσαυγίτες και όλα αυτά τα φασιστοειδή. Σίγουρα, καλέ. Αλλά όχι μόνο αυτούς. Αν κάποιος ωφελείται από αυτό, είναι είναι ο κόσμος. Ξυπνάει, ξυπνάει ο κόσμος. Καλό είναι να ξυπνάει και πρέπει και να τα βάζει. Άλλο τι πρέπει, άλλο τι γίνεται, άστο. Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Και κάτι άλλο, και όχι μόνο αυτά φυσικά, και τα σύγχρονα που ακούω τον πρωτόπαπα τώρα να γίνεται τιμητής. Ο οποίος μας έφτασε εδώ, μας έφτασε τόσα χρόνια που ήταν στην εξουσία, που ψήφισε τόσα μνημόνια και το παίζει τώρα τιμητής και μας λέει ότι θα φτιάξει καινούριο πόλο με τη Δημάρχη να μας ξανασώσει. Όπου τους βρίσκεται να τους βαράτε τους αλυταράδες. Αποστόλη μου, πολλές φορές καθόμαι και απολαμβάνω την εκπομπή χωρίς να λέω κάτι. Σήμερα επέμενα να σε πάρω τηλέφωνο να σου πω πόσο καταπληκτική εκπομπή είναι. Δηλαδή, να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο ότι είναι πολύ ωραία η εκπομπή σας. Είναι που δεν ακούς και τίποτα άλλο από όλα αυτά που λέτε. Πουθενά πια, ούτε στα κρατικά κανάλια, ούτε πουθενά. Άρα, εγώ περιμένω τώρα να βγει κανένας χρυσαυγίτης να πει ότι η σφαγή στο δίστομο δεν ήταν σφαγή, ομαδική αυτοκτονία ήταν. Μακάρι, μακάρι. Τα ήθελε ο κόλος τους, μάλλον. Τους προκάλεσαν. Καλά θα πει. Να τα πει γιατί έτσι είναι. Κάτι off the record. Ακούσε εκεί να σφάξουν τους Γερμανούς. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι οι φασίστες πάντα εκδικούνται. Εννοείται ότι θα γυρνάγανε οι Γερμανοί στο δίστομο να σφάξουν τους υπόλοιπους. Όπως τώρα γυρνάνε στην Ελλάδα να λαϊλατήσουν ό,τι δεν λαϊλάτησαν. Πες τι λαμόγιο. Έλα. Την κομμουνίστρια τράφησε και μίλησε μέχρι τέλους. Χωρίς διακοπή. Πες το κουμούνι αυτό το θηλυκό. Αν θα είσαι κομμουνισμός, ταξίδια θα έχουμε καθόλου. Δεν θα έχουμε καθόλου καλά αυτοκίνητα. Θα πηγαίνουμε στα κουλάκια με τα πόδια και με την αξίνα. Απαπα! Έτσι πες όλα για το κουμούνι αυτό το θηλυκό. Α, το σιχαμένο, δεν τα είχα σκεφτεί αυτά. Αυτά είναι. Α, τα αγοράκι μου. Πες μου ότι δεν θα έχουμε και τηλεόραση. Τι να σου κάνω. Πες μου ότι δεν θα έχουμε και τηλεόραση, θα φρίξω. Ο Αποστόλης. Ναι. Γεια σου. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σήμερα είναι καταπληκτική. Αλλά το μόνο που θα ήθελα να δηλώσω σε κάποιους αναγκέφαλους είναι ότι οι συνεργάτες αυτών που έκαναν όλα αυτά τα εγκλήματα είναι σήμερα στην εξουσία με την ψήφο του ελληνικού λαού, που είναι αναγκέφαλος και δεν ξέρει να ξεχωρίσει ποιος είναι ο φασιστικός χαιρετισμός και ποιος ο εργατικός.